Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, στην πιο ολιστική εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Ήδη λαμβάνουμε μηνύματα για ολιστικές καλησπέρες. Πάμε να κάνουμε ένα ολιστικό like, ολιστικό subscribe, ολιστικό καμπανάκι, σφαιρικές καλησπέρες. Όλο το chat είναι συντονισμένο στον ίδιο ρυθμό. Όλη η Ελλάδα είναι συντονισμένη στον ίδιο ρυθμό. Όλοι παραλυρούν, όλοι θαυμάζουν, όλοι σηκώνονται όρθιοι, όλοι χειροκροτάνε. Είμαστε μια Ελλάδα. Ολιστική. Συγγνώμη. Καλώς, γεια σας. Χάρηκα που τα είπαμε όσο ήσασταν στην εκπομπή τώρα. Αυτό ήταν. Όσοι έχετε μαζευτεί, κάπου εδώ κλείνουν όλοι τα, τα stream τους. Χαρήκαμε που τα είπαμε. Ναι, ναι, γεια σας. Χαρήκαμε που τα είπαμε. Καλό απόγευμα. Ναι. Λοιπόν, η κυβέρνηση. Θάνο. Περίμενε, κάτσε. Θέση εκεί πέρα. Να πούμε μια καλησπέρα στον κόσμο. Πες. Που άλλη μια μέρα επιβιώνει και είναι εδώ μαζί μας. Πρόθυμοι να ακούσουν αυτή την εκπομπή. Πρόθυμα. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε live, είτε κονσέρβα, είτε από το YouTube, είτε από το ραδιόφωνο του Press, είτε από τα FM της περιφέρειας. Κάθε μέρα που επιβιώνουμε είναι μια καλή μέρα. Και αυτό το μήνυμα θέλει να στείλει εκπομπή. Και σήμερα πρέπει να σκέφτεσαι, ναι, είμαι πάλι εδώ. Καλημέρα Κυριάκο. Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα στον πλανήτη Γη. Είμαστε εδώ. Είμαστε δυνατοί και προχωράμε. Παιδιά, προλαβαίνω να γυρίσω Ελλάδα, ρωτάει ο Ευάγγελος, ή έχω χάσει το τρένο. Ποιος είναι, ο Αντώναρος είναι, ποιος Ευάγγελος. Είναι ο Ευάγγελος. Ευάγγελος ο Αντώναρος. Ευάγγελος είναι κλασικό ψευδώνυμο για Ευάγγελο Αντώναρο. Ναι, ναι. Εγώ είμαι σε πολύ μουσική διάθεση σήμερα. Γράφω στιχάκια και τέτοια. Οπότε θα σου απαντήσω με το κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Αν θες να γυρίσεις Ελλάδα. Θάνο, πόσο έχει δημιουργηθεί αυτή η μουσική διάθεση. Όταν έχεις τέτοια έμπνευση. Δεν γίνεται να το κρύψεις. Δηλαδή, τι δημιουργεί ο Πρωθυπουργός αυτή την καλλιτεχνική φλέβα σε όλους μας. Είχαν ξεκινήσει με τα στιχάκια με το γνωστό σύνθημα, πλέον έχουμε επεκταθεί και η τέχνη δεν έχει όρια. Έχουμε ένα πολύ ωραίο και πολύ θαραλέο σχόλιο που μας γράφει ένας φίλος. Είμαστε ΑΕΚ, έχουμε αντέξει και χειρότερα. Θάνο, φαντάζομαι εννοεί ότι η ΑΕΚ δεν τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και, μπράβο, Κωνσταντίνε. Τα καταλαβαίνω, δεν είναι ότι δεν τα καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται. Αυτά πρέπει να τα διαβάσεις. Δεν με χάλασε εμένα προσωπικά, αλλά εντάξει, ναι, ισχύει. Έχουν κάτι ιστορίες οι οπαδοί της ΑΕΚ και τελευταία κάτι 0-2 στο Χαριλάου που γίνει 3-2. Δεν θέλω τώρα να ξύσω πληγές, αλλά ναι. Αυτό... Να χάσουμε κι άλλο κόσμο από το stream. Τους διώχνω σήμερα όλοι έτσι. Ένα πλήγμα με λογοπαίγνια. Θα συνεχίσουμε τώρα με ποδοσφαιρικά. Ναι, ναι, ναι. Το 3-2 εικάζω ότι είναι σκορ ποδοσφαίρου. Είναι νίκη του Άρη. Ναι, ναι. Δεν ακούγεται μπασκετικό. Θα ήταν πολύ, πολύ χαμηλού επίπεδου αν έχουν βάλει μόνο 1,5 καλάθι. Να. Τα ξέρω αυτά. Είδες, δεν είναι... Άμα είναι ενημερωμένος ο άνθρωπος. Γενικές γραμμές. τα βασικά τα ξέρω. Λοιπόν, Θάνο, επειδή εδώ είναι εκπομπή διασκέδασης, αλλά είναι και εκπομπή πολιτικού προβληματισμού. Ναι, βεβαίως. Από χθες έχει γεμίσει, έχει βρωμίσει το ίντερνετ από αστεία με την ολιστική προσέγγιση της ζωής. Να προσθέσω, δικαίως, ήτανε πατάτα κολοσιαίων διαστάσεων. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, ακολουθεί ο προβληματισμός. Είναι απολιτικ η κριτική στην ευφυΐα του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός μας είναι χαϊβάνι. Ας ξεκινήσουμε από αυτήν την αφετηριακή παραδοχή. Το αξίωμα, ναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που είναι γενικά αστροπελέκι. Αυτό που ονομάζουμε στην ψυχοκοινωνιολογία. Έχει νόημα να ασκείται κριτική στο ότι αυτός είναι ντενεκές και αυτοί που τον γλύφουν γελοί. Ξεγάνωτοι. Ναι, και αυτοί που τον γλύφουν ξεγάνωτοι. Ναι, γιατί είναι αυτή η φοβερή αντίφαση. Είναι όλο αυτό το επικοινωνιακό περιτύλιγμα που ετοιμάζεται, παρασκευάζεται εκεί πέρα σε εργαστήρια επικοινωνίας. Και υπάρχει αυτή η κραυγαλαία αντίφαση με το είναι. Η διαφορά μεταξύ του φαίνεστε και του είναι. Είχαμε όλα αυτά περί ιστορικής ομιλίας και όχι την έγραψε μόνος του και όχι το έκανε το ένα και το έκανε το άλλο. Και προκύπτουν τέτοια ζητήματα που λες, εντάξει, δεν υπάρχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Γενικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κυβερνιέται η χώρα με ένα σχέδιο. Το σχέδιο είναι εντελώς εναντίον των πολλών. Το βλέπουμε σε κάθε ρύθμιση. Μόνο την ημέρα που είχαμε όλο αυτό που έγινε με την ολιστική σφαιρική ζωή και δεν έχει σημασία μόνο το χρήμα, είχαμε παράλληλα το σχέδιο ότι θα πληρώνουν ενίκιο οι φοιτητές για τις φοιτητικές εστίες που θα κατασκευαστούν με ΣΔΙΤ. Πρέπει να αφήνουμε το βλέμμα μας από τα σοβαρά, αλλά είναι αυτός ο συνδυασμός ολέθρου και απίθμενης ανοησίας που κάνει μοναδικό αυτό το φαινόμενο. Με ξέρεις τον Τραμπ. Να ρωτήσω κάτι. Ωραία. Εγώ δεν λέω, δεν ανήκω στους συνωμοσιολόγους που λένε μην παρασυρώμαστε παιδιά να μιλάμε για αυτά, τα κάνει επίτηδες, είναι κάποιο επικοινωνιακό σχέδιο. Δεν είναι κανένα επικοινωνιακό σχέδιο, είναι αυθεντικά ηλίθιος. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος χωρίς κανένα επικοινωνιακό χάρισμα και δεν μπορεί να προστατευτεί καθόλου από τις γκάφες όταν μιλάει αυθόρμητα. Mm-hmm. Προδίδει δηλαδή με κάθε του λέξη το ταξικό του προνόμιο και δεν έχει μάθει το στοιχειώδες που μαθαίνει κάθε άνθρωπος με δημόσια έκθεση τέτοιου επίπεδου, που προφανώς είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα προέρχεται από προνομιακή κοινωνική καταγωγή, που είναι να κρατάει το στόμα του κλειστό όταν πρόκειται για το πώς κανείς φτάνει εκεί. Δεν το λες δηλαδή, προσέχεις λιγάκι να μην προκαλείς λέγοντας New Age μπαρούφες του τύπου η ζωή να είναι να κοιτάτε τη ζωή ολιστικά και τέτοια. Αλλά θα μπορούσε να είναι κάποιος που να είναι πιο έξυπνος να λέει τα ίδια και θα είχαμε πάλι να ασκήσουμε κριτική στην πολιτική του. Δηλαδή, τι καταφέρνουμε. Είναι ειλικρινής η απορία, δεν το λέω ρητορικά mm-hmm. τώρα. Το λέω εντελώς mm-hmm. σοβαρά, mm-hmm. με προβληματίζει. Mm-hmm. Και δεν θέλω καν να βάλω τον Τσίπρα στη θέση του, που όντως είναι μια διαφορετική περίπτωση. Θα είχαν κάποια κοινά στην οικονομική πολιτική, κάποιες παραχωρήσεις στον εθνικισμό και στην αμερικανόδουλη εξωτερική πολιτική. Οπότε πες ότι θα ήταν πάρα πολλά πράγματα κοινά, αλλά δεν θέλω να πω ότι θα ήταν ίδια. Δεν θα ήταν η ίδια η πολιτική χονδρικά με έναν άνθρωπο που δεν θα έλεγε τόσες κοτσάνες, δεν θα μας διευκόλυνε στο να του κάνουμε καζούρα δηλαδή, αλλά ταυτοχρόνως θα έκανε τα ίδια. Τι κερδίζουμε δηλαδή δείχνοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί που τον υποστηρίζουν είναι αργυρώνητοι, αυλοκόλακες και ο ίδιος αστροπελέκι. Τι κερδίζουμε? Περνάμε καλά. Γελάμε μέσα στα χάλια μας. Θα ξεκινήσουμε το βασικά. Δεν θέλετε αισιοδοξία σε την εκπομπή, τι θέλετε? Mm-hmm. Μύρλα. Εγώ επιμένω ότι είναι αυτή η αντίφαση και μάλιστα προσπαθούν να σε μπουκώσουν με αυτό το πράγμα. Ότι είναι τώρα το καλύτερο βιογραφικό της χώρας και δεν ξέρω εγώ τι, και γράφονται και ύμνοι και όχι έγραψε μόνο στην ομιλία. Διαβάζαμε στα νέα. Αριστοτέλεια ρητορική διαβάσαμε στην Καθημερινή. Νομίζω το διαβάζαμε και στην εκπομπή αυτό. Με την αριστοτέλεια ρητορική, ένα σύμβουλο επιχειρήσεων εκεί πέρα. Μωυσής, Τσόρτσιλ. Όλη αυτή η ομερτά στα ΜΜΕ, όλο αυτό το συνεχές λιβάνισμα και η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Και κάπως υπάρχουν περιπτώσεις που αξίζει να το πάρεις και στο ψηλό. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις που το παίρνεις και στο σοβαρό. Μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία και να λέμε ότι ωραία, συμβαίνει αυτό και παράλληλα. Συνέβη και αυτή η παροδία εκεί πέρα με το τέτοιο. Είναι το επικοινωνιακό προφίλ του Πρωθυπουργού. Και μέσα σε όλα καταλαβαίνεις ότι το νοιάζει κιόλας. Δηλαδή αυτό που βάλαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το Μέγαρο Μαξίμου, δώσαν κείμενο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο που έλεγε για πολιτικό παγκόσμιο βεληνικούς, για βαθιστόχαστο. Αν είναι δυνατόν. Και διεθνούς ακτινοβολίας. Επιστεύεις, τα γράφουν εκεί πέρα και είναι εκεί πέρα όλος και τα βλέπει και του αρέσει αυτό. Έτσι να με πούμε. Έχετε γράψει ποτέ στο βιογραφικό σας Προσωπικά στοιχεία. Βαθιστόχαστος. Ηγετικές ικανότητες, ξέρω εγώ. Ηγετικές ικανότητες, εντάξει, μπορεί να γραφτεί. Αλλά βαθιστόχαστη σκέψη. Πες μου κάτι για σένα. Είμαι βαθιστόχαστος. Αυτό εγώ το λέω τώρα που το. Επειδή πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Κάπου να επικοινωνούμε την πραγματικότητα. Να επικοινωνούμε και στην οικονομία, να επικοινωνούμε και στο τι είναι ανομία στην χώρα. Έχει μαστουρώσει από το Λιβάνι, μας λένε, που είναι μια εύλογη εξήγηση. Συγγνώμη, Θάνο. Ναι, να επικοινωνούμε. Εγώ νομίζω ότι το βαθιστόχαστο θα το έγραφα. Δεν το έχω γράψει μέχρι τώρα. Αλλά αν μου λέγαν πείτε δύο λόγια. Για σας. Πώς βλέπετε, πώς βλέπετε τον εαυτό σας μετά από 5 χρόνια. Πιστεύω ότι θα είμαι ακόμα πιο βαθιστόχαστος. Mm. Δηλαδή είμαι ήδη βαθιστόχαστος, θα είμαι βαθιστόχαστότερος σε 5 χρόνια. Και επίσης είναι και αυτό το προφίλ. Εγώ είδα την ομιλία του στην αποφύτηση του Boston College. Θέλω να πω, αυτά τα κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο, καταλαβαίνετε, δεν έχω τι άλλο να κάνω. Και... έχει πει ωραία πραγματάκια. Είναι εκείνο το ωραίο το σημείο που βαράει τα μικρόφωνα δηλαδή να δουλεύουν και κάνει το «Can you hear me good?». Κάποια στιγμή συμβαίνει και ένα τεχνικό πρόβλημα, γιατί okay, μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και είναι πολύ ωραίες αυτές οι ομιλίες. Να τα βλέπετε εσείς που παραπονιέστε συνεχώς για το Βασίλη Μητικά. Ναι. Που ο Βασίλης πολύ λίγες φορές μας έχει προδώσει. Το Jam Boston College. Και χάλασαν τα μικρόφωνα και μιλούσε ο Πρωθυπουργός. Και έχετε παράπονα από τη φάρμα των ζώων τώρα. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, έχει πάει ο αθεόφοβος στην αποφύτηση εκεί στο Boston College και έχει πει, για παράδειγμα, ότι αυτό που τον ενέπνευσε και τον οδήγησε στην πολιτική είναι κάτι που έγραψε ο Νίκος Καζαντζάκης και είναι η πολύ γνωστή φράση του Καζαντζάκη, να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης, αν δεν σωθεί εγώ φταίω. Που είναι πράγματα που αποκλείεται να πει στην Ελλάδα, γιατί εντάξει, θα έχουμε μια εβδομάδα θα γελάει το διαδίκτυο, άμα πει ο Μητσοτάκης αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος που επιμελώς και με ένα ολόκληρο σύστημα προσπαθεί να αποσύσει οποιαδήποτε ευθύνη από πάνω του. Θα φταίει ο καιρός, θα φταίνει οι νέοι, οι γέροι, οι απεργοί, οι συνταξιούχοι, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, εγώ, εσύ, ο υπουργός. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα φταίει όλοι οι υπόλοιποι πλάσιοι, ο ανάδρομος Ερμής, εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και πάει στο εξωτερικό και ξαφνικά τον ακούς να λέει ότι τον ενέπνευσε ο Καζαντζάκης και αυτό τον οδήγησε να ασχοληθεί με την πολιτική. Ή τους λέει στα παιδιά ότι οι καλύτεροι πρέπει να μπαίνουν στην πολιτική, γιατί αλλιώς μένει χώρος για τους άλλους. Και λες, κάτσε τώρα, αυτοπροσδιορίζεσαι εσύ ως καλύτερος. Και είχαμε και Βασίλη Παπακοσταντίνου, φοβάμαι αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Φοβάμαι αυτά που θα γίνουν για μένα. Χωρίς εμένα. Ναι, και είναι μια διασκέδαση. Δεν σε αφήνει να γιάσεις επίσης. Γιατί μάθαμε από σπόδα ότι είδε και το ματσάκι του στο NBA. Θέλω να πω λίγο για τον Καζαντζάκη. Ως αναγνώστης του Καζαντζάκη, είχα αποστηθήσει μικρό στην ασκητική. Είχα θυμώσει όταν μας είχε πει στην τάξη η δασκάλα μας, η καθηγήτριά μας των Γαλλικών, μας είχε πει ότι θα τον ξεπεράσει τον Καζαντζάκη. Το είχα θεωρήσει πολύ μεγάλη προσβολή αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξαναδιαβάσει Καζαντζάκη. Όταν προσπάθησα, δεν, δεν αντέχεται αυτό το κριτικό ιδίωμα εκεί πέρα. Αλλά ως κάποιος που είχε αγαπήσει πολύ την ασκητική στα εφηβικά του χρόνια, έχω να πω ότι. Και αυτή η φράση για την αγάπη για την ευθύνη λέγεται προκειμένου να δημιουργήσει αυτήν την εικόνα του ανθρώπου που οποιοδήποτε και αν είναι αναλαμβάνει την ευθύνη του επιγείς κακού σαν να έφταιγε εκείνος. Δεν εφαρμόζεται αυτό με τον ίδιο τρόπο σε έναν πρωθυπουργό ο οποίος όντως ευθύνεται με έναν πολύ άμεσο, χειροπιαστό και πρακτικό τρόπο. Ναι. Για τα δεινά που συμβαίνουν. Ο Μητσοτάκης έχει το πρόσθετο χαρακτηριστικό, αυτό που πολύ σωστά αναφέρεις, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αναλαμβάνει ποτέ καμία ευθύνη. Του λένε τι έγινε ρε φίλε, τι έγινε με αυτήν την έκθεση Τσιόδρα και λέει δεν την παρέλαβε η κυβέρνηση, την παρέλαβε το Μέγαρο Μαξίμου, την παρέλαβε ο Καρπιτρι Γκράκος. Ρεζεράκος. Και δεν έφταιγα και συνεπώς δεν έφταιγα και συνεπώς δεν έφταιγα εγώ. Κάποιος την έβαλε στο σιρτάρι εκεί και δεν πέρα. Περίμενα καμία μελέτη. Ναι. Και ποιες είναι αυτές οι μεθ που λέτε ότι σώζουν κόσμο. Ναι. Και οι νέοι που είναι ατίθασοι και κάνουν σεξ τις πιλωτές. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, η αλήθεια είναι ότι, ας πάμε στα πολύ πολύ βασικά. Έχουμε περάσει μία πανδημία, έχουν πεθάνει 30.000 άνθρωποι και η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ έχω χρέος να σώσω τον κόσμο και μετά να φταίει ο Πολάκης. Δεν γίνεται και Καζαντζάκης και να έχουμε περάσει όλη την πανδημία και να κατηγορείς αυτούς που δεν κυβερνάνε. Πολύ απλά πράγματα είναι. Και εφαρμόζεται και με ένα διαφορετικό τρόπο εδώ πέρα όλη αυτή η ηθική της ευθύνης του Καζαντζάκη, όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι ούτε με το κιάλι δεν μπορούν να αναλάβουν ευθύνες. Αυτό είναι το γελίο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγματικά εγώ διχάζομαι για το ποιες είναι οι πολιτικές προεκτάσεις μιας τέτοιας κριτικής. Προφανώς μου φαίνεται και εμένα και αστείο και εξοργιστικό κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του, και θέλω και εγώ, νιώθω την αυθόρμητη επιθυμία να σχολιάσω την αρλούμπα που έχει υποθεί, και μάλιστα πολύ περισσότερο το συνδυασμό αρλούμπας και πολιτικής βίας, δηλαδή αρλούμπας και πραγματικής καταστροφής που συμβαίνει πάνω στα κεφάλια των ανθρώπων. Αλλά δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Απ' την άλλη, πώς θα ήταν μια πολιτική κριτική η οποία θα ήταν μόνο πολιτική κριτική? Θα καθόμασταν εδώ πέρα και θα λέγαμε, λοιπόν, να σας απομονώσουμε τώρα ποια είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν εκεί. Αυτό που ανακοινώθηκε σε αυτή την ομιλία είναι το μέτρο αυτό για την στέγαση των... Όχι, γιατί θέλετε να γίνουμε υπεράνθρωποι τώρα, να βγάλουμε όλη τη γύρω-γύρω ανοησία και να απομονώσουμε μόνο το τέτοιο? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, σας παρακαλώ τώρα. Μια χαρά έχουμε κι εμείς τώρα, γελάμε αυτά. Να είμαστε κάθε μέρα μας σε φάση, τι είπε πάλι? Τι μου λες τώρα με το μπασκετάκι εκεί πέρα? Με το μπασκετάκι. Καταρχάς, μερικά χιλιάρικα κάνει αυτό το εισιτήριο, από όσο μπορώ να φανταστώ. Δεν ξέρω και πόσο νωρίς τα είχαν κλείσει. Και επειδή το βλέπω στο chat, δεν ισχύει το έγγραφο της Γιάβγιας που κυκλοφορεί για συγκεκριμένη δαπάνη, επειδή το έχουμε τσεκάρει. Μιλάω για το σχόλιο του Αρχοντή για το πολιτιστικό σύλλογο Οι Κέλτες της Βοστόνης. Δεν ισχύει, έχουμε δει το original έγγραφο. Δεν ξέρω γιατί έχει διακινηθεί ένα τέτοιο, μακάρι να μην πάρει διαστάσεις. Είδαμε, έχει τον ίδιο κωδικό, οπότε ξέρουμε ότι είναι ένα παραποιημένο έγγραφο της Διάβγειας που κυκλοφορεί και λέει ότι πήγε να δει τον πολιτιστικό σύλλογο Κέλτες της Βοστόνης. Μου φαίνεται και ύποπτο τώρα να κυκλοφορεί κάτι τέτοιο, γιατί μόνο την Δημοκρατία συμφέρει αυτή τη στιγμή, την ώρα που όλος ο κόσμος κοροϊδεύει το Μητσοτάκη, να έχουν να λένε, να ορίστε, λέτε ψέματα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάντως δεν είναι αλήθεια αυτό με το έγγραφο της Διάβγειας για τους Κέλτες της Βοστόνης. Λοιπόν, είδε ένα μπασκετάκι. Θάνο, είναι ακριβά αυτά τα εισιτήρια? Είναι ημιτελικά του NBA, πρακτικά είναι τελική της Ανατολής. Είναι Celtics Heat. Και είναι και μπροστά. Είναι δίπλα στους παίκτες των Detroit Pistons. Έχουμε εδώ, για να το κάνουμε λίγο καφενείο το φιλάθλων, έχουμε εδώ έναν απεσιόδοξο οπαδό του Detroit που λέει, μου βάλανε το Μητσοτάκουλα δίπλα στον Κάνιχαμ να δούμε πόσα παιχνίδια θα βγάλει του χρόνου. Καταλαβαίνουμε τον καημό σου, φίλε Στέλιο. Ο Κάνιχαμ είναι ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς, ξέρω εγώ. Ήταν το νούμερο ένα στον draft. Αυτός που είναι δίπλα με την Αφάνα. Δηλαδή θεωρείται μεγάλο ταλέντο. Κάτσε δίπλα το Μητσοτάκη. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει η σεζόν του χρόνου. Άμα συμπαθείς του Detroit Pistons, έχεις κάποιους λόγους να ανησυχείς. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω. Είναι περίεργο. Κυκλοφορεί φωτογραφία. Είναι εκεί και με το καπελάκι. Φαίνεται λίγο να. Όχι, έχει μασκαρευτεί. Να είναι κάπως πιο low profile. Σαν να κρυβότανε. Βέβαια είναι και τρίτη σειρά. Τέλος πάντων, ένας από τους λόγους επίσης. Είναι και αυτό το πάθος για τα ταξίδια, για την καλοπέραση. Είναι αυτό που στο τρίβει στη μάπα. Ότι πήγε δηλαδή και ξανάρθε. Δηλαδή γύρισε και ξαναπήγε, παιδιά, τώρα λέμε. Για 4 υπερατλαντικά ταξίδια έχει κάνει τώρα. Νομίζω το λένε. Υπάρχει non-paper, κάτι τέτοιο. Το είδα ως. Μα και το λέει και ο ίδιος στην ομιλία, και εγώ είδα την ομιλία στη Βοστόνη, ναι. Και λέει ότι έφυγε και ξαναγύρισε για να πάει εκεί. Εντάξει. Λογικό είναι. Λεφτά έχουμε εμείς, παιδιά, να πληρώνουμε. Δεν θέλουμε τώρα να. Να βάλουμε όρια στην καλοπέραση του Μητσοτάκη. Παιδιά του είναι, το είπε ο άνθρωπος, έχει αποφοιτήσει Μαρέβα από εκεί, έχει αποφοιτήσει ο γιος του. Πάει να κάνει μια ομιλία, δεν υπάρχει θέμα με εμάς. Λοιπόν, μας λέει εδώ πέρα ο φίλος και εσείς, φίλοι, δεν ξέρω, Κώστα... Ξεκινάμε ωραία. Δεν ξεκινάει καλά. Λοιπόν, να το διορθώσω σε Κωνσταντίνε. Μιλάει στον τεχνικό. Ναι, Κώστα. Η τακτική αρλούμπας και λαϊκισμού πάντως δούλεψε και για τον Τραμπ. Αν στηρίζεσαι στην έλλειψη μόρφωσης και αντίληψης για να βγεις κυβέρνηση, πρέπει να κάνεις φασαρία γενικά. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι ενδιαφέρον επιχείρημα. Ότι δεν πρέπει να υποτιμάμε τη δύναμη του λαϊκισμού, ακόμη και όταν τα επιχειρήματα μας φαίνονται ουσιαστικώς αδιάφορα, δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ ευάλωτα στην κριτική, αυτό δεν θα πει ότι δεν θα έχουν πάλι ένα ακροατήριο. Και μάλιστα όσο πιο φτηνά και έχει ιδέα, τόσο πιο έξαλλο θα είναι αυτό το ακροατήριο. Οπότε, ναι, είναι κάτι που μπορούμε να το λάβουμε. Και μέσα σε όλα είναι, για να περάσουμε και σε σοβαρά, είναι αυτή η αυτοκρατορικού τύπου διακυβέρνηση. Το βλέπεις τον άλλο, είναι βασιλιάς, δεν νιώθει πρωθυπουργός, νιώθει βασιλιάς. Πεινάνε οι υπήκοοι, ξέρω εγώ, έχουν τα προβλήματά τους. Λέει, ο βασιλιάς δίνει κάποιες εντολές με εντολή Μητσοτάκη. Αλλά είναι σε άλλο επίπεδο, δεν τον νοιάζει κιόλας. Παρτάρει στο παλάτι, έχει τους αυλικούς, κάνει τα ταξίδια του. Είναι λίγο αυτοκρατορική Γαλλία. Συστήνει τα παιδιά του στον Μπαϊντενάκη ή Μπαϊντενόπουλο. Ναι, ναι, πάει με την οικογένεια, στο τέτοιο, εκπροσωπεί πρακτικά τον εαυτό του. Περνάει καλά. Εμείς χαιρόμαστε να βλέπουμε έναν άνθρωπο να περνάει καλά και είμαστε εδώ για να σχολιάζουμε και να Θάνο, βλέπουμε. Όμως, δεν είμαστε επιτρέπεις, σίγουρα για μιζέρια. Ναι, σιγά σιγά αρχίζουμε να μαθαίνουμε κι εμείς, ναι, όμως. Αυτό, πάμε. Τι άλλο. Ναι, τι άλλο κουβεντιάστηκε εκεί πέρα. Πάνω στην αυτοκρατορικού τύπου διακυβέρνηση. Ναι. Βγαίνει ο Λόιντ Όστιν. Θα πείτε ποιος είναι αυτός. Θα σας πούμε ότι είναι ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο Υπουργός σας γενικά, Υπουργός μας. Και ανακοινώνει χώρες που θα στείλουν και άλλα όπλα στην Ουκρανία. Και μέσα σε αυτές, είναι 47 συγκεκριμένα, είναι και η Ελλάδα. Λες, όπο, τι, Greece, λέει, including Italy, Greece, Norway, Poland. Λες, πάλι από το εξωτερικό το μαθαίνει. Δεν μας το είπε κανένας εμάς. Άσε το δεν μας το είπε. Μας είπε ότι δεν θα αποσταλούν άλλα. Δηλαδή, είχαμε δήλωση του Έλληνα Υπουργού Αμήνης στη συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής στα μέσα Απριλίου, ότι δεν υπάρχει θέμα εκ νέου αποστολής όπλων στην Ουκρανία. Και είχε πει μετά και το εξής, θέλω να μου το εξηγήσει αυτό λίγο, Ραθάνο. Λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να αποδυναμώσουμε οποιοδήποτε σύστημα άμυνας, ιδίως στα νησιά, για να το πάρουμε από εκεί και να το στείλουμε στην Ουκρανία. Δεν θα αποδυναμώσουμε την άμυνα του ελληνικού εδάφους για να στείλουμε στην Ουκρανία. Mm-hmm. Και ως προς αυτό, θέλω λιγάκι να το καταλάβω αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν οπλικά συστήματα που δεν χρησιμεύουν στην άμυνα του ελληνικού εδάφους. Αυτό λέμε τώρα. Αυτό λέει αυτή η δήλωση. Υπάρχουν κάποια που χρησιμεύουν στην άμυνα του ελληνικού εδάφους και υπάρχουν και κάποια άλλα που και να τα στείλουμε δεν παθαίνουμε τίποτα γιατί δεν είναι για μας. Όχι. Πώς ερμηνεύεται αυτή η δήλωση. Πρακτικά δηλαδή το καταλαβαίνω. Σου λέει σε μέρος μιας συμμαχίας, οι υποχρεώσεις μέσα σε αυτή τη συμμαχία είναι να αποτελείς ένα στρατιωτικό κομμάτι της, mm-hmm, και να εξυπηρετείς τις στρατιωτικές της σκοπιμότητες. Δεν εξυπηρετεί όλος μας ο οπλισμός τα ειδικά εθνικά αμυντικά μας συμφέροντα. Αυτό δεν λέει αυτή η δήλωση. Όχι, ουσιαστικά λέει ότι δεν τα πάρουμε από τα νησιά. Όπως θέλω τα παρουσιάζω. Δεν ψάχνεις λογική σε αυτό το πράγμα. Κάτσε μωρέ, τι ψάχνεις όλα τα όπλα τώρα χρησιμεύουν στην άμυνα της χώρας. Πώς και όλα τα όπλα είναι αμυντικά. Μισό λεπτά κύριε Θάνο, αφού λέει ότι δεν χρησιμεύουν όλα. Λέει, δεν θα στείλουμε όπλα που χρησιμεύουν στην άμυνα της χώρας, θα στείλουμε από τα άλλα. Άρα υπάρχουν και άλλα. Αυτό δεν λέει αυτή η δήλωση. Θεωρητικά, δηλαδή, θεωρητικά δεν είναι παράλογο. Δεν είναι παράλογο. Όχι, θεωρητικά αυτό σου λέει. Πρακτικά σου δεν ισχύει αυτό, γιατί προφανώς όλα τα όπλα χρησιμεύουν σε περίπτωση που δεχθείς κάποια επίθεση. Και γι' αυτό μας ζαλίζουν για το πόσο χρειαζόμαστε και άλλα όπλα και πρέπει να έχουμε υπεροπλία. Και μην ανησυχείτε τώρα, εσείς βλέπετε ρήτρες ΔΕΗ κλπ. Αλλά το 2030 που θα έρθουν και τα F-35, που σίγουρα στο ενδιάμεσο η Τουρκία δεν θα έχει πάρει άλλα όπλα, τα F-16 ας πούμε. Θα έχουμε υπεροπλία στο Αιγαίο, όπως πανηγυρίζουν τα πρωτοσέλιδα της λίστας Πέτσα. Και τότε θα είμαστε πολύ εθνικά υπερήφανοι και τότε με στρατιλάτη τον τριών, τεσσάρων, πέντε υπήρων τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μπορεί να πάρουμε και την πόλη. Αλλά μέχρι τότε. Εντάξει, τώρα κάποια όλα σχετικά είναι σε αυτή τη ζωή. Θα στείλουμε κάποια όπλα. Γιατί. Όλα σχετικά είναι. Απλώς ναι, ναι. Δηλαδή και όταν τα Patriot που στείλαμε στη Σαουδική Αραβία, ναι, μια χαρά θα τα ήθελε. Μια χαρά χρήσιμα θα λέγανε ότι είναι για τη χώρα. Δηλαδή, αν του πει τώρα, στέλνει Patriot. Και μετά βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σου λέει: θέλω να αγοράσω Patriot. Θα σου πει: είναι πολύ βασικό για την άμυνα τη χώρα. Και μπορεί να του πει: μα εσύ δεν έστειλε στη Σαουδική Αραβία, δεν έχουμε εκεί μια δημήρια, δεν τη φέρνουμε πίσω αυτή τη δημήρια την προστασία Σαουδική Αραβία στο διάλογο, τη έχουμε δώσει και τίτλο. Θα σου πει: άλλο αυτό. Και λε: μα έχετε πρίξει με του εξοπλισμού και θα στέλνουμε όπλα εμεί στην Ουκρανία. Μου, ή μήπω, όπω λέει το κουκουέ, δεν είναι αμυντικά όπλα για την άμυνα τη χώρα. Σε κάθε εξοπλιστικό το λέει το κουκουέ. Αυτό που λέω αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτό δεν το λέει μόνο το κουκουέ, το είπε και ο υπουργός. Αυτό προκύπτει από αυτή την δήλωση. Εγώ ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι κάτι σοκαριστικό. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το πει και πιο καθαρά. Απλώς την ώρα που μας πας για ψώνια και μας εξηγείς πόσα δις θα φύγουν εκεί πέρα, προφανώς δεν είναι καλή στιγμή για να μας πεις ότι αυτά τώρα δεν θα τα έχουμε όλα εδώ. Θα στείλουμε και στη Σαουδική Αραβία, θα στείλουμε και στην Ουκρανία, θα στείλουμε στο Σάχελ, δεν ξέρω εγώ, στο διάολο ακόμα θα στείλουμε. Yeah. Και όπου στέλνουμε, αυτό υποστηρίζει ενδεχομένως μακροπρόθεσμα την αμυντική ικανότητα της χώρας, γιατί είναι η χώρα μας που ανταποκρίνεται στις στρατιωτικές υποχρεώσεις της προς τη συμμαχία στην οποία ανήκει, προκειμένου αυτή η συμμαχία όταν θα έρθει η κρίσιμη ώρα να είναι, Τουρκός, στο πλευρό μας. Ακριβώς. Ναι. Να είναι στο πλευρό μας, απέναντι να είναι εδώ. Στο σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ. Άγια. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι το. Τώρα έβγαλε μια ανακοίνωση αυτή η λαϊκιστή αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Έβγαλαν μια ανακοίνωση και ζητούν άκουσαν να ενημερώσει η κυβέρνηση. Δηλαδή τώρα να κάτσει να ασχοληθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ώρα που βλέπει ξανά τα highlights από τον αγώνα το Celtics Heat και λέει ήμουνα και εγώ εκεί, να κάτσει να ασχοληθεί για τη νέα εγκρυπτό αποστολή όπλων στην Ουκρανία και γιατί να ενημερώσει. Το είχε δηλώσει ο άνθρωπος, δεν είχε δώσει τη συνέντευξη, το ρωτούσανε 10 μέρες μετά από όταν στείλαμε τα Καλάσνικοφ τα κατασχεμένα. Και λέει: δεν πιστεύω στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, γιατί να ενημερώσω, θα το πω στη Βουλή. Τι σημασία έχει, γιατί να ενημερωθεί ο κόσμος και οι πολίτες για κάτι τόσο σοβαρό όπως είναι η εμπλοκή της χώρας σε πόλεμο δι' αντιπροσώπων, ας πούμε. Σε πολεμική σύγκρουση μέσω της αποστολής στρατιωτικού υλικού. Που φαίνεται η μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου να διαφωνεί με αυτό το πράγμα σύμφωνα με τις μετρήσεις, που συχνά είναι και φιλικές προς την κυβέρνηση. Γιατί να ενημερωθείτε εσείς, τι είστε, πολίτες, αφού σας συμπεριφέρονται ως υπήκοοι. Και στα σοβαρά δηλαδή και στα μη σοβαρά, στα μούτρα μας στείνουνε, δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Ή όταν σου λέει και με τους φοιτητές έγινε το ίδιο. Με τις εστίες που μας το ξαναγράφουν στο chat αυτό, ότι πέρασε σχεδόν απαρατήρητο αυτό με τις εστίες. Και το είπαμε και στην αρχή, ότι ευάλωτοι οικονομικά φοιτητές οφείλουν να πληρώνουν τη στέγη τους με το σχέδιο Μητσοτάκη για να εκτιμήσουν περισσότερο τις σπουδές τους. Βέβαια. Δηλαδή, πόσες αποδείξεις να μαζευτούν για αυτήν την. Για να δεις. Για το ότι. Ναι, ότι συμπεριφέρεται ως βασιλιάς, ας πούμε, και γυμνός βασιλιάς κιόλας. Δεν είναι. Βλέπουμε τα επικοινωνιακά ζητήματα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια τηλεφωνική συνομιλία. Πολύ εξωτική. Θα ταξιδέψετε κι εσείς. Δεν θα πάτε Αμερική, θα πάτε κάπου αλλού. Θα το μητσοτακίσουμε, παιδιά, θα δείτε. Θα γίνει πολύ εξωτική η συνάντησή μας εδώ. Διάλειμμα. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, επιστρέψαμε. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Σας υποσχεθήκαμε ταξίδι, λοιπόν δεν θα πάτε ταξίδι, θα κάτσετε εδώ. Αθήνα, μεταξουργείο, δεν ξέρω όπου και αν είστε. Θα ταξιδεύαμε μέχρι τον Ήγηρα, αλλά μάλλον θα γίνει αυτό αύριο. Πάμε μέχρι Σάμο, όπως τα βλέπουμε τα πράγματα. Να. Αντί για Νίγηρα, εντάξει. Τη Νίγηρα, τη Σάμος. Έχουμε θετικές λοιπόν ειδήσεις σε αυτήν την εκπομπή. Πρώτον, ο Μητσοτάκης πήγε στο NBA. Δεύτερον, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει με την υδροδότηση του Impeccable Kit. 17 μερούλες, πόσο πήρε, ναι. Πόσο χρειάστηκε. 17 μέρες. Σταυρώστε με, ρε παιδιά. Εντάξει. Σταυρώστε. Είναι 17 μέρες χωρίς νερό. Ναι. Εντάξει. Τι θα γίνει δηλαδή. Σκοτώστε μας κιόλας δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, με την κρίνια. Κοίτα να δεις πάντως με το που δημοσιοποιήθηκε το θέμα και μαθεύτηκε πώς φτιάχνει η Αντλία ακριβώς τη μέρα, λίγες ώρες μετά το θέμα. Πώς γίνεται, πώς συμβαίνει. Είναι κάποια πράγματα, φοβερές συμπτώσεις της ζωής, πραγματικά. Είχε ξεκινήσει από αναρτήσεις και του Ιάσου Αποστολόπουλου και του Δημήτρη του Χούλη. Το έγραψε η Γεωργία Κρεμπάρδη, το ρεπορτάζ του Press Project. Πήρε, επικοινώνησε με το Kit. Είπανε το πολύ ωραίο, σταυρώστε μας και διορθώνετε το πρόβλημα τώρα. Και διορθώθηκε το πρόβλημα. Πολύ ωραία. Ναι, εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι εκεί πέρα δεν μένουν και, πώς να το πω τώρα ευγενικά, άνθρωποι. Έτσι για δεν το είναι. Κράτος, ό, ναι, ξένοι, πρόσφυγες. Τι είναι αυτοί τώρα, πρόσφυγες. Μετανάστες. Ναι, δεν είναι και οικονομική μετανάστες. Ναι, Ουκρανοί είναι οι άλλοι. Ναι, παιδί μου τώρα. Ναι. Ναι. Γιατί προφανώς χυμίξαν πάρα πολύ. Μ' αρέσουν αυτά στο Twitter. Βγαίνουν αυτά για τις επαναπροωθήσεις και τέτοια με πρόσφυγες και πάντα θα χυμίξει κάποιος. Και κοίτα να δεις, θα έχει την Ουκρανική σημεούλα εκεί πέρα. Μας τότε είναι πολύ περήφανος. Είναι σε αλληλεγγύη με τον Ουκρανικό λαό. Μάλλον δεν υπάρχει καμία αλληλεγγύη για όλους τους υπόλοιπους. Οπότε το λες και λίγο υποκριτικό όλο αυτό. Βλέπεις τον άλλον το μίσος που βγάζει για ειδήσεις που έχουν να κάνουν προσφυγικό. Και λες, κάτσε ρε φίλε. Τέλος πάντων. Καλά. Θα λέγαμε ότι ίσως το κάνεις τα ψέματα λίγο. Κοίτα να δεις. Το κάνει λίγο σαν την κυβέρνησή μας. Αλλά και αυτό τώρα είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί 17 μέρες, σκέψου τώρα, αν ήταν ο Στέφανος Μάνος δηλαδή να έχει μείνει 17 μέρες χωρίς νερό, σκέψου πόσα post θα είχαμε δει. Πόσα post του τύπου που είναι το κράτος. Ένατη μέρα χωρίς νερό, δέκατη μέρα χωρίς νερό, ενδέκατη μέρα χωρίς νερό. Αυτά θα διαβάζαμε. Mm-hmm. Αλλά αυτή τώρα, εντάξει, είναι πολύ, πολύ, χρειάζεται μια πολύ ελαστική ανάγνωση των ενιών για να πει κανείς ότι ανήκουν κανονικά στο ανθρώπινο είδος. Η αλήθεια είναι ότι για να αντέχεις να τους φέρεσαι έτσι, πρέπει προγραμματικά να μην τους αντιμετωπίσεις ως ανθρώπους. Αυτό πρέπει να γίνει. Και αυτό, όλη η φάση με τους λάθρο, αυτά που λένε τα ακροδεξιά έντυπα, τι είναι όλα αυτά. Και λάθρο εισβολήσεις και το λάθρο μετανάστεσης και το λάθρο ή λάθρο. Τι είναι. Είναι τρόποι αυτού που λέμε κάπως ακόμη απανθρωποποίησης. Να μην τους αντιμετωπίσεις σαν ανθρώπους, ώστε όταν σου λένε γιατί έχουν μείνει ρε φίλε αυτοί τώρα 16 μέρες χωρίς νερό. Να πεις εντάξει, τι θα γίνει τώρα, σταύρωστε. Τι θα κάνουμε. Μείναν 16 μέρες χωρίς νερό. Δίναμε μπουκαλάκια και μία ώρα το πρωί και μισή το βράδυ. Τι θέλετε τώρα, αρκετά δεν είναι? Για να κάνει και κατάχρηση. Αυτά. 45 εκατομμύρια. Λοιπόν. Να τονίσετε, 45 εκατομμύρια. Και εξήθησε και από Έλληνες εργολάβους. Αυτά τα κάμπ έχουν γίνει. Νομίζω έχουν πάρει ο καθένας από ένα. Ένα ακτόρα, ένα ετέρνα. Παιδιά, δουλίτσα να υπάρχει. Εντάξει τώρα, είναι τρελά τα ποσά που έχουν, δοθεί για αυτά τα κάμπ για να είναι σε αυτή την κατάσταση. Πήγαινε στη Μόρια εκεί πέρα, έβλεπες τι έχει δοθεί για την καθαριότητα, έβλεπες από τη διάβγεια τα ποσά των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που είχαν ξοδευτεί στους σχετικούς δήμους και περπάταγες εκεί πέρα στη ζούγκλα της Μόριας και έβλεπες το ποτάμι με τα πλαστικά και λέει, εντάξει τώρα, αυτό δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Δεν δικαιολογείται δηλαδή. Υπάρχει μια τρομερή δυσαναλογία μεταξύ των συνθήκων που επιφυλάξαμε σε αυτούς τους ανθρώπους και των χρημάτων που έχουν πεταχτεί εκεί πέρα. Λοιπόν, να φύγουμε από την Σάμο. Πού θες να πάμε? Το μπουκαλάκι το νερό πόσο κάνει? Μιλάμε, έρχονται ένα-ένα, στο φέρνουν λίγο-λίγο. Θυμάστε το ρεύμα, ναι. Βενζίνη, ναι. Πιτόγυρα. Σουβλάκι, πιτόγυρα. Πιτόγυρα, το νεράκι. Καλά, κάτω από 3 ευρώ δεν βρίσκεσαι το μεταξύ. Τα ιερά και τα όσια έχουν αυξηθεί. Λέγαν, και ούτε σε αυτό γίνεται επανάσταση. Πότε θα γίνει επανάσταση? Υπήρχε το αστείο ότι μόνο άμα αυξηθεί το πιτόγυρο θα κάνουν επανάσταση οι Έλληνες. Έχει αυξηθεί το πιτόγυρο κανένα ευρώ, ξέρω εγώ. Ναι. Βάζουν ένα τέλος ανακύκλωσης στις πλαστικές συσκευασίες από την 1η Ιουνίου. Το οποίο ουσιαστικά είναι 8 λεπτά ανασυσκευασία. Έχει κυκλοφορήσει σχετική είδηση. Που είναι εντωμεταξύ κάπως προκλητικό. Μου πεις 8 λεπτά, ρε φίλε, τι δεν έχεις εσύ περιβαλλοντική συνείδηση? Εγώ θα την πληρώσω την περιβαλλοντική συνείδηση πάλι. Ποιος θα την πληρώσει? Γενικά. Όχι, ο Μητσοτάκης θα την πληρώσει. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Αυτοί οι περιβαλλοντικοί φόροι. Και το ίδιο έγινε και με τη σακούλα. Δεν μπαίνουν ποτέ στην πηγή. Έρχονται μετά στον καταναλωτή και σου μπαίνουν καπέλο. Δηλαδή, πλαστική συσκευασία. Μην μου το δώσει, ρε φίλε, πλαστική συσκευασία. Στην εταιρεία βρες κάτι άλλο. Εγώ στην τιμή πρέπει να το χώσει. Δηλαδή, και θα το δίνει με πλαστικά και απλώ θα το δίνει πιο ακριβά, ώστε αυτά τα λεφτά να πάνε σε ένα ταμείο που δήθεν κάτι θα κάνει για την ανακύκλωση, που κάθε χρόνο τρώμε καταδίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε, νομίζω, μπορεί και τελευταία, είμαστε τέλος πάντων στις τελευταίες θέσεις, για να μην πω κι εγώ αρλούμπα, πάντα στους στόχους της ανακύκλωσης που μας θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς γίνεται αυτό? Οπότε το μπουκαλάκι το νερό, παιδιά, από 50 λεπτά, θα πάει 60, θα αυξηθεί 10, γιατί 58 το πλήρωνες, 60 το πλήρωνες. Τα έσοδα εισπράττονται από την ΑΔΕ, αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, με σκοπό να διατίθεται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δράσεων ανακύκλωσης. Αυτές οι δράσεις ανακύκλωσης που κάνουμε σχεδόν πάντα είναι spot. Αν βλέπετε spot για την ανακύκλωση που θα λέει «Καλό πράγμα η ανακύκλωση, παιδιά, να ανακυκλώνετε». Μπράβο. Εντάξει, είναι σοκαριστική η αποτυχία του προγράμματος ανακύκλωσης στη χώρα. Μα γι' αυτό είμαστε κάτω στους στόχους. Ποτέ κανείς, ούτε καν σχολεία, πανεπιστήμια, δημόσιες υπηρεσίες, δεν ανακυκλώνει τίποτα πουθενά ποτέ κανείς. Και υπάρχει και πολύ μεγάλη δικαιολογημένη δυσπιστία, περιπτώσεις που δεν μαζεύονται χωριστά. Δηλαδή είναι μια φρίκη το πόσο αποτυχημένο είναι το πρόγραμμα της ανακύκλωσης. Είναι ένα από τα ελληνικά θαύματα μαζί με τον ήλιο και τη θάλασσα. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε και την αποτυχία του προγράμματος ανακύκλωσης. Ναι, και προφανώς όταν δεν σου δείχνουν ότι υπάρχει σχέδιο και ότι όντως υπάρχει ενδιαφέρον για την ανακύκλωση, εντάξει, αυτό είναι ένα μήνυμα στους πολίτες, που πολλοί από αυτούς άλλο που δεν θέλουν, για να μοιράζουμε κάπως την ευθύνη, αλλά όχι σώποσα, να μην τους νοιάζει πολύ και να βλέπουν εκεί τον μπλε κάδο, εντάξει, θα ρίχνω στον μπλε. Τι σημασία έχει, βλέπουν τον άλλο κάδο που είναι με τις συσκευασίες ξεχωριστά, ρίχνουν ό,τι να είναι. Και αυτό είναι, πάει λίγο both ways, αλλά ποτέ δεν υπήρχε κρατική μέρημνα. Αυτό είναι με τα λόγου γνώσεως. Είναι πολλά. Συνήθως είναι σποτάκια. Τώρα τελευταία κάτι έχουν κάνει με λίγο ανταποδοτική ανακύκλωση και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά τώρα μιλάμε δράση για την ανακύκλωση. Λοιπόν, Θάνο, θα ήθελα... Ναι. Ακόμα και στο μπουκάλα. Και σε άλλα. Θα ήθελα... Μα κάθε φορά πάω να πω και το θυμάσαι. Τελευταία σου ευκαιρία. Πάντα σε αυτά, και επειδή γίνεται όλο το περιβαλλοντικό, γίνεται ατομική ευθύνη. Δηλαδή υπάρχει ατομική ευθύνη. Αλλά για παράδειγμα, δεν γίνεται τώρα να μολύνουν 10 εταιρείες με διοξίδιο του άνθρακα το περιβάλλον και να φάω το χαρτινό καλαμάκι. Ναι, και το πρόβλημά μας να είναι για το αν εγώ ήπια τον καφέ μου στο χαρτινό καλαμάκι ή στο πλαστικό καλαμάκι. Να βάλουμε λίγο προτεραιότητες. Και είναι γνωστές οι 10 εταιρείες, υπάρχουν οι λίστες. Με τις πετρελαϊκές και λοιπά. Αυτό ήθελα να πω. Συγγνώμη, γιατί. Όχι, όχι. Να. Καλά έκανες. Έβγαλαν μια. Επίσης... Θάνο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη φορά δεν θα κάνω πίσω. Αυτή τη φορά, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, αν δεν μπεις στο κάδρο εδώ πέρα, δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Λοιπόν, έβγαλαν μια ανακοίνωση συνήγορη πολιτικής αγωγής των Αιγυπτίων ψαράδων. Ο Καμπαγιάννης, ο Παπαδάκης και ο Σκαρμέας. Και θα ήθελα να τη διαβάσουμε, γιατί έχει και κάποια αξία πληροφοριακή πέρα από το σημαντικό θέμα που είναι η ανακοίνωση του ενδιαφέροντος για τη δίκη της Χρυσής Αυγής καθεαυτή. Λοιπόν, λέει, στον πρώτο βαθμό, η ιστορική πια απόφαση της 7ης Οκτωβρίου έκρινε ενόχους και έστειλε στη φυλακή τους ηγέτες της Χρυσής Αυγής ως διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης, 7 κατηγορούμενους, και καταδίκασε άλλους 43 κατηγορούμενους για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και κατά περίπτωση για τέλεση σοβαρότατων κακουργημάτων. Ανθρωποκτονία Παύλου Φίσα, απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αμπουζίντ Εμπάρακ. Είναι, λέει, δεκάδες άλλες επιθέσεις, όπως είναι η ανθρωποκτονία του Λουκμάν, η απόπειρα ανθρωποκτονίας του Δημήτρη Κουσουρή, του ιστορικού που τον έχουμε συζητήσει, είναι μία από τις πολύ γνωστές περιπτώσεις, οι απόπειρες ανθρωποκτονιών κατά των μελών του αναρχικού στοιχείου Αντύπνια, οι επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, κρίθηκε ότι τελέστηκαν στο πλαίσιο της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης και στο πλαίσιο της εντολής της ηγεσίας της. Και λέει τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που επικρατούσαν στην έναρξη της πρωτόδικης δίκης. Είναι εκτός κοινοβουλίου, διασπασμένοι, υπερθωριοποιημένοι από το λαό, έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα και η δράση, αλλά ο κίνδυνος της επανεμφάνισης της φασιστικής βίας δεν έχει εκλείψει. Σωρία επιθέσεων σε βάρος μουσουλμάνων μεταναστών σε περιοχές της Αθήνας τις τελευταίες εβδομάδες το επιβεβαιώνει δραματικά. Υπολείμματα της Χρυσής Αυγής, παραφιάδες της και αντίστοιχες φασιστικές συμμορίες δραστηριοποιούνται ξανά, με πρόθυμο σύμμαχο τη Νέα Δημοκρατία. Και λέει, κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα θύματα και οι οικογένειές τους, καθώς και συνήγοροι πολιτικής αγωγής, ξεκινάμε δεύτερο δικαστικό αγώνα με μεγαλύτερες δυσκολίες και μεγάλη επίσης διάρκεια. Παρά την μοναδική ιστορικά και καταπληκτική δυναμική της πρωτόδικης απόφασης, δεν επιτρέπεται καμία επανάπαυση στο αντιφασιστικό κίνημα και καμία βεβαιότητα ότι το κεκτημένο της πρωτόδικης απόφασης θα επαναληφθεί. Άλλωστε, αυτός είναι ο προορισμός του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας, να αξιολογεί εξ αρχής την υπόθεση, ακόμη και να αθωώνει κάποιον που κρίθηκε ένοχος στον πρώτο βαθμό. Κάθε κατηγορούμενος που έχει ασκήσει έφεση επιδιώκει την αθώωσή του. Εδώ είναι μόνο 12, και αυτό είναι το πληροφοριακό κομμάτι που έχει νομίζω μια αξία να το πούμε, να καταλάβουμε τι κρίνεται εδώ πέρα, τι θα περιμένουμε. Είναι μόνο 12 οι κατηγορούμενοι, των οποίων η θέση είναι δυνατό ακόμη και να χειροτερεύσει στο εφετείο. Είναι οι 7 καταδικασθέντες για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και οι 5 καταδικασθέντες για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αμπουζίτ Εμπάρακ, των οποίων οι ποινές κρίθηκαν χαμηλές από τον εισαγγελέα εφετών, με αποτέλεσμα να ασκήσει έφεση εναντίον τους. Αυτό έχει ως συνέπεια η δίκη ως προς αυτούς να είναι ανοιχτή σε όλα τα ενδεχόμενα, από την αθώωση μέχρι και την επιβολή του ανώτατου όριου ποινής των 15 ετών. Η αποδεικτική διαδικασία θα είναι πάλι συντριπτική για το ναζιστικό μόρφωμα. Παρ' όλα αυτά, καμία δίκη δεν είναι δεδομένη. Τυχόν αθώωση θα σημαίνει την επαναφορά στο καθεστώς διαχρονικής ατιμωρησίας κτλ. Θα ήθελα να το. Θα ξεκινήσουμε να το συζητάμε. Θα πηγαίνω πάλι στο δικαστήριο και καταλαβαίνουμε όλη την σημασία που έχει αυτό. Και αυτό έχει και μια πρακτική αξία εδώ πέρα, να αντιληφθούμε από νομική άποψη τι είναι αυτό που μπορούμε να περιμένουμε, σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει ένα αποτέλεσμα σε αυτόν τον βαθμό που να είναι χειρότερο από το προηγούμενο και σε ποιες περιπτώσεις όχι. Και κυρίως νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που αναφέρουν οι τρεις δικηγόροι της, οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής των Αιγυπτίων, των Ψαράδων, ότι δεν επιτρέπεται καμία επανάπαυση. Γιατί όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά και βεβαίως ανάμεσα σε αυτά τα όλα και η αθώωση. Γνωρίζουμε ότι διαχρονικά το κράτος είναι κάπως, έχει μια κάπως χαϊδολογική στάση απέναντι στο ναζιστικό μόρφωμα και την ακροδεξιά βία εν γέννη, οπότε χρειάζεται μια επαγρύπνηση. Χρειάζεται και πρέπει να εξηγηθεί αυτό και να υπάρχει μια κινητοποίηση. Είναι λογικό να μην είναι εύκολο, είναι λογικό να μένουμε και να θυμόμαστε την πρωτόδικη απόφαση, αλλά η δικαιοσύνη έχει και επόμενους βαθμούς και θα υπάρχουν και εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα μέχρι τις 15 Ιουνίου. Νομίζω θα συμμετέχουμε και θα καλύψουμε κιόλας. Ναι. Δεν έχουμε βάλει ακόμα στο site την εκδήλωση στην οποία θα μιλήσω εγώ την Παρασκευή. Θα γίνει στην Τσαμαδού μια εκδήλωση 6.30 ώρα την Παρασκευή για για τη δίκη. Θα πούμε τώρα τις λεπτομέρειες, μην τις πω τώρα από μνήμης για το ποιοι ακόμη θα είναι κτλ. Αλλά το λέω από τώρα για την Παρασκευή 6.30 ώρα. Θα είναι πριν να πάω στον Ορφέα και θα το καλύψει κιόλας και το The Press Project. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε να βγει από τα δικά μας social. Mm-hmm. Ναι, πρέπει να ξέρουμε τι κρίνεται, Και ακόμα και αν τραβήξει χρόνια πάλι, που λένε ότι δεν θα είναι 5-5,5 χρόνια, υπήρχαν πάρα πολλές καθυστερήσεις στην πρώτη δίκη, ακόμα και αν τραβήξει χρόνια, έχει σημασία, ακόμα και αν για κάποιους, ξέρω εγώ, έχουν εκτίσει την ποινή τους, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να συμβεί, έχει σημασία και συμβολικά πρώτα απ' όλα να μην υπάρχει αυτός, να μείνει αυτή η καταδίκη που ήταν συντριπτική και για τη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση και για πιθανές επόμενες. Ό,τι λέγαμε στην ανάλυσή μας για το τι σηματοδοτεί αυτή η καταδίκη της Χρύσης Αυγής και το τι μήνυμα στέλνεται με αυτή την άρτια δικαστική απόφαση, πρέπει να παραμείνει και εν όψη του εφετείου. Προφανώς θα έχουμε την κάλυψη, θα είναι ο Κωνσταντίνος, θα ενημερώνουμε για κάθε δικάσιμο. 15 Ιουνίου είναι, νομίζω, το πολύ εισαγωγικά μάρτυρες και τέτοια. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν καταθέσεις μαρτύρων. Και θα δούμε το πώς θα πάει. Και πρέπει να υπάρχει και μια κινητοποίηση του αντιφασιστικού κινήματος. Το σύνθημα δεν είναι αθώοι, βεβαίως. Το επαναφέρουν οι συνήγοροι πολιτική αγωγή και πολύ σωστά. Ναι, αυτό που λέγαμε είναι ότι φαίνεται στην εναρκτήρια αυτή την δικάσιμο δεν θα. Αυτό μας είχε πει και η Ελευθερία του Μπατζόγλου. Ότι δεν θα δούμε ουσία μέχρι το φθινόπωρο, κατά πάσα πιθανότητα. Δηλαδή ότι τώρα θα είναι να οριστούν οι συνήγοροι, τώρα είναι μεγάλος αριθμός κατηγορουμένων, οπότε μάλλον θα είναι τα διαδικαστικά στην αρχή. Τέλος πάντων, θα είναι κάτι το οποίο εξακολουθούμε να το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε παρόντες. Ένα από τα πράγματα που λέει το κείμενο είναι ότι χρειάζεται να σπάσουμε όσο μπορούμε το φράγμα της έλλειψης δημοσιότητας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα μπορεί να ακούγεται περίεργο, γιατί υπήρξε στο τέλος δημοσιογραφική κάλυψη που ξεπερνούσε τους συνήθεις υπόπτους, αλλά η αλήθεια είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια η δίκη αγνοήθηκε από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης και βεβαίως το γεγονός ότι δεν υπήρχε άμεση κάλυψη, καταλαβαίνουμε ότι θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει υπέρ των κατηγορουμένων οι οποίοι θα γλίτωναν το ρεζιλίκι. Χάρη στο παρατηρητήριο της δίκης της Χρυσής Αυγής δεν το γλιτώσαν το ρεζιλίκι, μπορούσαν και αυτοί που δεν ήταν στο δικαστήριο να έχουν μια σαφή εικόνα για το τι ακούστηκε εκεί πέρα, ποια ήταν, τι τέρατα ακούστηκαν κατά την προσπάθειά τους να υπερασπιστούν αυτές τις πράξεις. Λοιπόν, Θάνο. Υπάρχουν κάποια σχόλια στο chat τα οποία τα καταδικάζουμε για εργοστάσια ανακύκλωσης που καίγονται πάνω στην προηγούμενη κουβέντα περί ανακύκλωσης. Και θα ήθελα να πω ότι πάλι υπάρχει μια άρνηση να πιστέψουμε στις συμπτώσεις. Δηλαδή έχουν καεί περισσότερα από 10 εργοστάσια ανακύκλωσης σε ένα χρόνο περίπου. Κάτι παραπάνω. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην είναι σύμπτωση. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να ερευνηθούν τώρα συνθήκες και το τι έγινε σε κάθε περίπτωση. Κάποια μπορεί να ήταν ατύχημα, κάποια δεν ξέρεις. Σύμπτωση είναι. Κάτι έχουν, τι έχουν τέρμα και ψοφάνε είναι η κατάσταση. Κάτι έχει συμβεί και έχουν πάρει πολλά μαζί φωτιά. Δεν είναι κάποια συνωμοσιολογική θεωρία, είναι χρονολογική σειρά. Είναι πάνω από 10. Λέγαμε ότι ήταν 10 λέγαμε για 10 κάπου το 2020-2021. Δηλαδή τώρα είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια και είναι 12-13, είναι παραπάνω. Και είχαμε αυτή την σύμπτωση σε ένα χρόνο να είναι διψήφιος αριθμός. Μάλιστα. Τώρα σχολιάζεται αυτό το γεγονός, δεν καταλαβαίνω γιατί. Εντάξει, μωρά, σίγουρα δεν είναι κάτι που πρέπει να ερευνήσουν οι αρχές. Όχι. Okay, καλά, ας το δούμε πιο ολιστικά. Πριν να κλείσουμε, να πούμε ότι υπάρχει μια ακόμη ηλιαχτίδα. Σε εντυπωσίασα με τη λέξη ηλιαχτίδα, Θάνο. Μ' αρέσει. Πολύ ποιητικός. Ναι, περιμένω να δω που θα πάει το πράγμα. Λοιπόν, στη Δημοτική Αστυνομία, πού θα πάει όταν ακούς τη λέξη ηλιαχτίδα? Στελέχωση και δημιουργία ενός προφίλ υπέρ της προάσπισης της ασφάλειας των Ελλήνων. Είναι δήμαρχος Αθηναίων, ένα μπουμπούκι που απευθύνεται στον Υπουργό Εσωτερικών, δηλαδή Μπακογιάννης Βορύδης, που είναι το τρομερό, το αχτύπητο δίδυμο, και συμφωνήθηκε, λέει, στρατηγική συμφωνία για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της Δημοτικής Αστυνομίας, που θα συνοδεύεται από νέες και διευρυμένες αρμοδιότητες, με ταυτόχρονη ενίσχυση της στελέχωσης και τη δημιουργία ενός νέου προφίλ υπέρ της προάσπισης της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιους δέρνουμε? Τους μετανάστες. Ποιους θα δέρνουμε? Α, okay. Δηλαδή, να ξέρουμε ποιους δέρνουμε, γιατί μπερδευόμαστε. Τη μία δέρνουμε φοιτητές, την άλλη δέρνουμε πρόσφυγες, την άλλη δέρνουμε κανένα οικογενειάρχη στο Κουκάκι που ήταν οι δάρες. Κάθε φορά τουλάχιστον να δέρνουμε. Α, ναι, πυροσβέστες δέρνουμε. Ναι, γιατί όταν σου λένε ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, εκεί γίνεται πιο σαφές. Καταλαβαίνεις δηλαδή ποιον πάμε να προστατεύσουμε. Γιατί αλλιώς θα έλεγες ότι θα μπορούσε κατά την δολοφονική δράση της Χρυσής Αυγής να έχει υπάρξει αστυνομική προστασία για τα θύματα. Αλλά εδώ διευκρινίζεται κάπως. Σου λέει αυτή η προστασία δεν είναι για όλους. Όχι, παιδιά, η ερώτηση κλειδί είναι ποιους δέρνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Περάσαμε καταπληκτικά μαζί σας. Όχι όσο χθες. Χθες νομίζω ότι ήταν η πιο κεφάτη εκπομπή της χρονιάς. Αλλά και σήμερα, σε σχέση με τη χθεσινή, ήταν ένα 82-84% σε επίπεδα χαράς και χορευτικής διάθεσης. Σας ευχαριστούμε αύριο πάρα πολύ. Αύριο θα είναι πιο χαμηλά. Πέφτει καλή μέρα. Αύριο χειρότερα. Και να κλείσουμε με αυτό. Να κλείσουμε με το μότο του Θάνου Καμίλαλη, αύριο χειρότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ.